na małe słabości, na niewinne słodkości, by umilać życie. Na słowa, co skrycie w życiowym niebycie, wciąż dają nadzieję, chociaż nic się nie dzieje. Zaraz, chwileczkę. To zmienia, czy nie zmienia? Yeah! Na drobne czułości, na małe słabości, na niewinne słodkości, by umilać życie. Na słowa, co skrycie w życiu.